فعسى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا ولا أخذا وبيلا نجد بال جسنا يلا بلمي وخلي ما ينيرون فرعون أك نعمل نيوم أي يونت بجنون تي أجي فرعون أك نعمل نيوم مويلن ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad mi na ngeen di def motax ni amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai dal len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafirun illa fi dalal ñaanugu yefur nak mom sankuti rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujji لأن دعاء الكافرين ما هو إلا في قصار وتبار نيانو غيفر دون نغ موك لغي تاي نغي ما واو ابليس نك مال ابليس لام دون نيان لولا كو جير ني دار موتاخ سوني بوروم جوكو ماي ما فانو غود امول نجاري وذكرك بعد الموت عمر ثاني شيخ بابا فاتو كين دولا فاتي لول موي غود فان سورة غافر آية جيروم فوك yalla nen inna lananzuru ñun dañu dimbalé rusulana suñu yoonenti ñun dañu dimbalé suñu yoonenti yalla neena dañu dimbalé yoonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dañu dimbalé mbolem ñima gëm wallazina amanu mbolem ñima gëm dañu len dimbalé fil hayati dunya ci dunduk aduna gi ويوم يقوم الأشهاد بس بنيي سيادة دي تخويت دنا لين ديمبلي كون بس بني نيي تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي نيي سيادة جيفي جامي الفقر الرازي بن فريكات لا مو تفسير تي بيو تدي التفسير الكبير واخنا تا جوكيب ñar fuk ak juroom ñar تا خاتوم juroom ñar fuk ak juroom مونيه aya ji bi ngui koy firi al ayatu wa'dun min allah ta'ala li rasulih bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati ad-dunya wa fi al akhirah mun aya ji yalla wona na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñi koy jappale aduna dana len dimbele insha allah akhirah kagn len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamne du jariñ azalimina togn kat yi ma'siratuhum sen ngant bu yamal xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañ am rabbum yalla dinañ am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañ am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rebbum yalla du ciageek ni nit ñi di rebbe jël sa fédal dugg ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am loolu rebbum yalla rebbum yalla moy day wax sama yermande bul dem ca ke loolu moy rebbum yalla bo deg ñu ne diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermande bul dem ca mom luñ ko man di ñaanal nit du nangu yalla ñu ci yalla musal walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ca sawara surtu ghafiri aya juroom fuk ak ñaar yalla neena wala qad atayna musa joxon nañu njamme al huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fetele tere ba ginaaw ba fa njamme joge banu israeel siti yaqubiya luñ leen fetele al kitaba tere ba di tawrat mungok yalla neena joxon na musa ibn imran lum meuna jube ci dine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool lako joxon pirin wiit lool lako tafsir abu saud firé te jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il al kitab bani isra'il ñoy doomi yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israeel banuhu ñay banu israeel bi yalla joxe Musa nak Tawrat bam fa joge mu jël téré ba jox ko banu Israël téré bobé nek hudan njub njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashab al uqul as salima téré bobé non la melon lepp lu yalla wacc ci téré it non la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël téré yoyé duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko dina ji tuddu islam inna dina injala islam suratu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bukku tak ulul uquli dong ndax ku juddu ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu ndir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñi wote ak bayima yi di xamne dañu wara sul yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demene ki yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digel lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digel lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yunus bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn duko jema xam luy bakari yonenti bi lolou kenn duko jema xam waaw mu ndax mok suñu bakareem dedet liñi def defuko ñun liñi def yonenti bi defuko bi fut luko jégué li yalla bu ne yonenti bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok ñu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fihit wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ha tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax asabi muné al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'fum min al dhunub jami'an saghair wa kaba'ir qabla al nubuwati wa ba'daha ala al tahqiq hasitu asabi jukib ñentel khatu fuk ak ben mom asawi moni liñ djublu ci wastaghfir li dhanbika moy jangal xetu yunitibi sallallahu alayhi wasallam mune sudu lolou yunitibi dañ ko ar ci def bakar mbolem bakari du bu ndaw du bu mak du lu jitu bañ ko yoni du ginaaw yunitigi ibnu kasir mamin mune hadha tahyijun lil umma al istighfar li soññate la ngir xéed wi ngir ñu jéglu seeni bakkar ndax bo amé kilifa bu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko jéglul say bakkar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw bu ñu ne yoonte bi jéglul say bakkar nga ne kon de man xamu fu mu jëm lolu nako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñett munako wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar sumbone del sabbal sa borom mudi werd aw suba ak werdo ngon nga sass sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni sumbone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun warna su xeye bak yalla sungone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun légui sax jigeen jog nañ ci yeen wu ñu fi kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne dégg waye ndaysan sungone ba ñu ñibi suñu kër da ngay ko xamni ki bu ñibi ci kër ga lu mu jënd le gona ya bañ sax du ko ngab ndaysan day ñew ndank rek yoyé ko dugg ci neeg ba tedd soxnam da ne ko nu jaay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan ndox mi sedd sedd rek mel na tank jër ndax indi walewul dara. Waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotorak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. Koo xam ne bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ni aw ma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko ak moom ba mu xëyee ñibbisiwut. Am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem na nga réanimation, ay mbokkam dañ ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal di ndeysaan diiw nga nale te moom yëgul ni ñëw nañu. Yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla, ah war ngaa bàq sa borom. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil asyi wal ibkar. Naka noonu yow mi xëy gaa yëpp xëy nga xëy yowit seet say machine mu baax, bi nga xëyee càppi say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. Yow de xawma kenn, waaye yow it war ngaa bàkk yàlla, ndax biig am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bokkut ak fañ tëddoon. Kon nag wa sabbih bihamdi rabbika ji, ñun ñëpp la laawaale bil asyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxee. Moo tax tabarkallah nit ñi mag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. Arrazi mu ne wal muradu minhu al amre bil mouasaba ala zikrillah wa illa yaftaru lisa wa an la yaftaru lisan anhu xata yasbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al layla wa nahar la yafturun wal muradu bi tasbih tanzihu llahi an kulli ma la yaliqu bihi at tafsir al kabir jukkim ñaar fuk juróom ñaar xatum juróom ñet juróom ñaar fuk ak juróom ñet. Maa ngi suratu ghafiri aaya juróom fuk ak juróom. Yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy werante fi ayaati llahi ci aaya yàlla yi fi ayaati llahi ci lay wane ne yàlla kenn la fi ayaati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen in fi sudorihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. Moo tax su afte masalam fiq jógee tabarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabarakallahu Sas Alin Gueye yal na yàlla fay ko, jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis, day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte yi jiitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg. La wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine tëral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwul. La Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alqufu, mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee tabarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu noppi te jox ko borom xam-xam yi. Inna allazina yujadiluuna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibru, rëy rek moo ne seen xol yi. Ma hum bi baalighi, duñu jot lu ñu bëgg ngan luñ bëgg, mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ci yàlla musal. Kon nag yow fastaif billah, làqul ci yàlla, innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji gis ci. Fastaif billah, làqul ci yàlla ngir mucc, innahu huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafiri. Wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda walfurqan. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bañu santee suñu borom tabaraka wa taala, jël si nañu ci kàttanam ci seen tafsiru alquran alkarim di leen si defam bi indi aju ma jot ci wax ci ñii ci kàttanu suñu borom. ngi taxawon ci aya juroom fukk ak juroom benn ci suratul ghafir ci sunu borom tabaaraku ta'ala di yedde ñi nga xamne dañuy yëkëti seen baat di wérante ci aya yalla yi ci amuñ ci xam xam mu ne foo ko gisé rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeruk suñu borom jiidul islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugal may wàcc ca ñoom innahu huwa samiul basir foofu la ñu taxawoon war a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakina aksara nnaasi la yaalamuun yàlla nee na la xalqu samawati gin naa ni bind gi mu bind asamaan gin naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ard ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi yàlla ne na bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakina aksara nnaasi la yaalamuun bu fasiru ne it danañu wax ne laam ji laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawati wal ard wa insha'uhuma wa ibtidaa'uhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëppin nit ëppin woo xam ne jéggi na dayo suuf si nit li ci nekk ëppin nit ëppin woo xam ne jéggi na dayo tabarakàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeent téeméeri ki nangama ci nangam loola doomu aadama war na yëg ni yi yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti nga xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nnaas yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li ñuy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer wi yëbuma su ma nit yabee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakina aksara nnaasi la yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum la yataamanuuna li qalabati ljexyi alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñu mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yóg ba ñàkk seetlu xanaa ñemeg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ni sàllaaw ki bind asamaan fii ne ko toogal fi mu toog tibam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jagugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñii dem ak ñëw duus yi sànni si géej ji mel noonu jën yi jàllaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakalla di nga xam ne kooku lu su koo yeb walakina aksara nnaasi la yaalamuun wa ma yastawi di yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amut gis ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu koy tuddi gumba waaye du gumba yi nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ciy misaal nag moo di ñaar ñooñu duñu yem mukk tabarakàlla mosuñu fee dégg benn pëne boo xam ne bii fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagut waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diw fi dàqa daw waaye gumba la diw mooy pëne bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla nee na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan la jublu ci ñaar yi liñ jublu ci gumba mooy al kafir liñ jublu ci njàccaar mooy al mu'min al kafir moy ki yaddi yalla al mu'min moy ko gam yalla mu ne ñaar ñi ni gumma ñaccar wuté ci manan wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm wallahi aamunu ni gamit du ñu yam wa amil salihati tay def lu baax wala al musii'u at ni def lu bon ni def lu baax ni def lu bon du ñu yam mukk dama dama ni japp na ni ñepp yam sa waxe rek ni ñepp yam yalla neena du ñu yam mukk wallazina amanu wa amil salihat wala al musii'u ni gem yalla tay def lu baax du ñu yam ak ñinga xamne lañuy def baax motax suñu do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sam jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ni lay ñaan nga yokal ko wa in kana musian dinga fata jawaz an sayyati kon musi ak muhsin du ñam muk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nepp yak ko le bëgg ba sañu nit ñu yakku ba sañu ciow yu fu nekk mu nekk fa koku may musi aamil salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yakku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mok bu nara yakku mu defar ñoo ñi di yam ak ñi nga xamni dañ yak rek inna qalilan ma tadhakkarun ñi ngeen di waru da bari wut qalilan ma tadhakkarun yeen ñi ngeen di waru da bari wut lu rek motax ibnu kasir mu ne liñu nam ci wax joju ni gumma du yam ak ñaccar mukk mune ndax te ñaccar mom day gis ba subatam yam mune lool nak limuy tecc moy ni gëm yalla te baax bu ñem ak ñu wedd yalla te kacior mune waye li ngeen di waru dafa bari wut te dama ci ibnu kasir jikib ñettel xatam ñeen seenir ak ñaar fuk ak juroom ñent fofé la ibnu kasir tekke wax joju tabarakallah sortu khazili ay juroom fuk ak juroom ñet yalla neena inna sa'ata rendi wuba inna sa'ata taxawayba la atiyatun wat nani ñi ngi ñew la rayba fiha amul werante ñi ngi ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minuna gëmu ñi ne mi ngi ñew li gëna bari ci nit ñi tenor bo wagn jurum ñaar fukk ye jëm kaw gëmu ñu ne al-akhirah ngi ñew walakin aksara an-nas la yu'minun ndax bay na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhirah ngi ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne al-akhirah ngi ñew nit ñi nak gëm nañu dé la ca ginnaw dé lañ gëmul nit ñi gëm nañu dé ndax bu set ñu gungé nit yobbu ko ca xamru ye denc ko ñew nit di ci waat waye la ca ginnaw nak ñecce ga ak dajala ga ñalé dajalé djegi sirat ak sawara ak yoyu la nit ñi gëmut ndax ñoon japp nañ ne yalla du bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarkal ci ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yar xar yu yag rek nga reen bi fa faar yu tek ci tal bi mu ñor xam nga daj def ci xorom lek waye ñu ne yalla mom bu duggalé nit sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërem da ngay yërem tëlu walakin aksara an-nas la yu'minun surtu ghafi ay juroom fukk ak juroom ñent ar-razi ben firikat la min awal muradu bi aksar an-nas al-kufar alladhina yankuruna al-ba's wal-qiyamah mudi nga xamne dañuy weddi jekk yawm al-qiyam mune ñooñu moy yefer yi tafsirul kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fukk la wax lool yalla neen wa khala rabbukum sen borom yagna wax batay ad'uuni ñaan len ma ad'uuni jaamu len ma astajib lakum ma defar seen mbir ad'uuni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len aktharu mufassirun nak ñi ne al muradu bi du'a al ibada ad'uuni jaamu len ma astajib lakum sumen ma ñaanate ma nangul al qurtubi ne wahiduni wa'buduni atqabbal ibadatakum wa aghfir lakum lolou mom tam al-qurtubi non lako firé ba dama ci docteur Ali Saboni nak mu ne mom li Ibn Kathir wax lola moy lamu tan ak la Al Fakhr Razi tekke ay gi nga xamne ci lañu nek ci adone tajib lakum ndax Ibn Kathir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa takaffala lahum bil ijaba fadlan minhu wa karaman mu ne yalla soñu na jamm mi jeme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo feti wo di len nangul ñeneen ñi nak daldi firi ad'uuni jamu len ma jamu len ma nak man nangul len suñu ma ñaanate defal seen ngil mo di fi ne koy ñaan ku ne lool dang koy daldi gem ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nan ko ñaanal ma do fek ci ko xamne yang ko fek ci fa ñuy téré yeñ ñi téré mu ne ca yoy nga dik ko sé loxo ne ko ñaanal ma ñaan da nga gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëm na ko jégué nga ne ko ñaanal ma motax bo talé sé loxo mu tafli ca do xeexlu tafli dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tul nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uuni astajib lakum innal ladhina mawlam ñi nga xamne yastakbiruna dañuy reey reeylu di jaay peureug yu dool yu kowe ana ibadati badul ma jaam man yalla sayadkhuluna jahannam dañu dug jahannam dakhirina ñu toroxal len fa waaw yalla neen mbolam ñu reey di reey reeylu ba suñu def len nangam ñom duñu bokku ci ñay def su yalla ne bayi len nangam ñom duñu bokku ci ñay bayi bu yalla ne dem len barab sangam ñom duñu bokku ci ñay dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñu bokku ci ñu tok yalla ne na mbolam ñi def li sayadkhuluna jahannam dañu dugg sawaru jahannam dakhirin nek ñu torox ñu toroxal ci bi sawar yalla nañ ci yalla mutal kon yalla wax na fi lu am solo ci guddig li ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi ñen ñoni ñep sawaru jahannam la ñuy dugg duñ ci am waya dakhirina fa lañuy nek ñu toroxal len tutal len lool ci bir fossé nga xamne fa lañ suñu borom tabaaraku ta'ala duma ndax ñaari nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu don dakk way nek ñu ko jub rek way pinj mi tok ñep waji sump aw xelam ne tul gaay tak ay dar na dakk ko ba jot ko dal di koy dur am nek tie ko ne ko loy daw mu ne len nek ñi ngeen nam de mom la don daw ñu ne ko nak leg lutax ngay daw nek ñi la mecc ñu ne jep guma yek ne nan ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy nit ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and ak morom di ñuy rigg ay ciokker ci and ba naka ñu dem defar nak ben kubeer go xam dañ koy upp ca pax ma ñu dem rek upp ko ca te sietu ñu la ca nek defé na ay naada ca nek nek ca gaynde nek ci biir bu ko ci waji ubbe yoonu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na nit bi morom ji daw nit bi mu ne ca bam yag mu seen ben nar mu wo ko ne ko kay nga tiyel ma fi ay ciokker fi nek ma faq yeb mu tiyel ko mu defaru ba jek daw ne ko nak nar gaynde fi nek nar bi yeb ne lolu texe amut mu wut ay pexe bu rëcc ca mbir ma daw ak xiram far gaynde ga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane leen góor gee di ñëw day su ma jógut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye mun la ko waxe ba mu accès da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi di leen boole fii jahannama daaxirin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaas yi aaye juróom benn yalla ne Allahu alladhi yalla ay ki nga xamne ja'ala lakum mo len sakal defal len al layla guddigi mo sakku guddigi ba nopi def ko mu nek ni taskunu fihi yar ngeen man ca nopuli ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca nopuli ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tek bi ñepp ngi ci liggeyu kay yi am ñu yendu di tabarakallah agne ay yuñ bëgguta agne agne yu sedd ñii di agne ay gerte caaf ñii di agne ay daggiti muru ñen ña duñ ca jot ñii yor sandwis ñii di lekk gaawal lekk te dem fuu.